الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مدنی چینل کے سلسلے سوال علم کی چابی ہے کہ نوک آؤٹ راؤنڈ کے اس آخری سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آئیے سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سلسلے کا انداز جانتے ہیں میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کا انداز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں موجود دونوں جامعات کے طلباء سے سب سے پہلے ہم کرتے ہیں تین تین سوالات اور اس کے بعد ہم سنتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے تلاوت اور نعت اور ساتھ ہی اس کے بعد ہوتا ہے اشعار کا مقابلہ اور اس میں ہوتے ہیں امیر اہل سنت اور اعلی حضرت کے کلام سے ان سے سوالات اس کے بعد ہم یہاں موجود طلباء سے کرتے ہیں سوال اور ان کو پیش کرتے ہیں تحائف اور ساتھ ہی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور دیگر مبلغین کے دیکھتے ہیں ہم ویڈیو کلپ جس میں سے ان حاضرین اور سامعین کے لیے ہمیں حاصل ہوتے ہیں بہترین مدنی پھول اور پھر اس کے بعد کیے جاتے ہیں ان دونوں موجود جامعات سے اس میں سے سوالات اور اس کے بعد ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلام بھائیوں سے پوچھتے ہیں ایک شخصیت کے متعلق اور ہمارے اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کون بتائے گا اور پھر ایک اور مرحلہ جس کو کہا جاتا ہے اس سلسلے کا آخری مرحلہ اور وہ ہے بڑا دلچسپ مرحلہ جس میں جانتے ہیں ہم کہ کامیاب کون ہوگا میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے اس سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آج ہم یہ جان لیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے دو جامعات موجود ہیں تو میری دائیں جانب موجود ہے آج جامعت المدینہ فیضان کنز الایمان جو کہ باب المدینہ کے علاقے بابری چوک میں واقع ہے اور جو ہمارے ساتھ دوسرا جامعہ ہے اس کا نام ہے جامعت المدینہ فیضان بخاری اتب ککری گراؤنڈ موسیٰ لین لیاری باب المدینہ کراچی تو آئیے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور باقاعدہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میٹھے اسلام بھائیو بڑا دلچسپ سلسلہ ہے اور تمام ناظرین اور حاضرین توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے گا ہو سکے تو قلم اور ڈائری ساتھ لے لیں سوالات کو لکھتے رہیں جوابات بھی لکھتے رہیں آخر میں بڑا بہترین مدنی گلدستہ آپ کے پاس ہوگا مطالعے میں لا کر اپنے علم کو اپگریڈ کرتے رہیے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تو پہلا سوال کہ وہ کون سی نماز تھی جس میں تحویل قبلہ کے لیے وحی اتری ظہر کی نماز ان کا جواب درست ہے آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا اس مسجد کو کیا کہا جاتا ہے مسجد ذو قبلتین مسجد القبلتین آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے ان سے سوال یہ ہے کہ غزوہ سویق کس ماہ میں رونما ہوا آپ کے پاس چند سیکنڈ باقی ہیں. ماہ شوال میں ان کا جواب درست نہیں ہے, بلکہ درست جواب یہ ہے غزوہ سویق ماہ ذی قعدہ کو پیش آیا. فیضان بخاری کے اسلام بھائیو, آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ غزوہ سویق کو غزوہ سویق کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ علم و رسوله علم. آپ جواب نہ دے پائے, مجھے افسوس ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, غزوہ سویق کو سویق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سویق ستو کو کہتے ہیں, چونکہ اس غزوہ میں غیر مسلموں کی غزوہ ستو تھی اس لیے یہ غزوہ اس نام سے موسوم ہوا. تو ابھی پھر جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان کی طرف بڑھتے ہیں, اور آخری سوال ہے اس مرحلے کا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی؟ ساڑھے تین سال. ان کا جواب درست نہیں ہے, بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. میرا اس سلسلے کا پہلے مرحلے کا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ احد کب رونما ہوا, مہینے کا نام بتائیے. شوال المکرم. آپ کا جواب درست ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ساتھ ہی ہمارے اس مرحلے کے اختتام پر وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں اس مرحلے میں دونوں جامعات نے کتنے نمبر حاصل کیے. جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان والوں نے اس سلسلے کے 3 جوابات میں سے 1 جواب درست دیا, ان کے نمبر ہیں 5. اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والے طلبا نے 3 سوالات کے جوابات میں سے 2 کے جوابات درست دیے, یوں ان کے نمبر ہیں 10. آئیے آگے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو, اس مرحلے کے اندر ہم سنا کرتے ہیں ان موجود طلباء سے تلاوت قرآن مجید. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان طلباء میں سے کون تلاوت قرآن سنائے گا. آپ میں سے کون تلاوت سنائے گا؟ ماشاءاللہ ان طلباء موجود ہیں, آپ تشریف لے آئیں. آئیے اب ان سے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے کون سے حصہ سے تلاوت سناتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم الشجر يسجدان صدق اللہ العظیم. واہ, انہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی. ان کو تحفہ میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب تحفہ میں دی جاتی ہے. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اب ہم جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلبہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ان میں سے ہمیں کون سے اسلامی بھائی ناز سنا رہے ہیں. جی میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ناز سنیں گے اور ان کو تحفہ بھی پیش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے کریم جیسا ملا کے جس کے کریم اپنے کرم کا نور رضا سے حساب دے کو تحفتاً مکتبۃ المدینہ کی کتاب پیش کی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب وقت ہوا ہے ہمارے اس مرحلے کا کہ جس مرحلے میں کلام امیر اہل سنت اور کلام اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو سب سے پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان والوں سے ہے. سوال مکمل سنیے گا. آپ نے شعر کو مکمل کرنا ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلبہ اسلام بھائیوں سے سوال, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. آپ کا جواب غلط ہوا. پورا شعر یوں ہے, تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اب جامع المدینہ فیضان کنز ایمان والوں سے سوال ہے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. اس شعر کو مکمل فرمائیں. آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے, جلد جواب دیں. واللہ تعالی عالم و رسول. یہ جواب نہ دے پائے. مکمل شعر کچھ اس طرح سے ہے. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف, پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا کلام ہے. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں. شعر مکمل کیجیے. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہوا. اس مرحلے کا آخری سوال یہ ہے, آپ نے بتانا یہ ہے کہ کلام کن کا ہے, یعنی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کا یا کلام اعلی حضرت میں سے ہے. اللہ ہمیں خاک کر لے اپنی طلب میں, یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. اعلی حضرت رحمہ اللہ. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں سے اس مرحلے کا آخری سوال, آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ شاعر کا نام بتا دیجیے۔ میرے آقا تاجدار بریلی اعلی حضرت کا شعر ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مرحلے کا اختتام ہو رہا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعات نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان والوں نے اس مرحلے کے اندر 3 سوالات کے جوابات میں سے 2 کے جواب درست دیے، یوں ان کے نمبر ہوئے 15۔ اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں نے اس مرحلے کے اندر 2 سوالات کے درست جواب دیے اور ان کے نمبر ہوئے 20۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کے اس مرحلے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جس میں ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کیا کرتے ہیں اور درست جواب دینے والے اسلامی بھائی کو ہم تحفہ پیش کیا کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں سے سوال کیا جاتا ہے، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کس دن دنیا میں تشریف لائے؟ ماشاءاللہ کافی سارے اسلام بھائیوں کو یہ جواب آتا ہے۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلام بھائی ہمیں درست جواب دے رہے ہیں، اور یہ مہینہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ آپ تشریف لائیں۔ پیر شریف کے دن۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب ان کو تحفے میں پیش کی جاتی ہے۔ تو اب جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان کے طلباء سے سوال ہوگا اور ان کو بھی تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تو آپ سے سوال یہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ کون جواب دے گا آپ میں سے؟ جی مدینہ آپ تشریف لائیں جو سیکنڈ رو میں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت کتنا تھا؟ جی 6 ماہ۔ ان کا جواب درست ہے، تقریباً 6 ماہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ ان کو جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں اور اس میں سے اپنے یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کیا کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، یہ سوال سب سے پہلے جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان والوں سے ہوگا۔ آپ تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ تو آئیے اس ویڈیو کلپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے اس کے اندر بغور دیکھنا ہے کہ اس میں آڈیو اور ویڈیو کو دیکھ کر جو سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب دینا ہے۔ آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غوث پاک کا کیا رشتہ تھا یہ پوچھا انہوں نے۔ سب سے بڑا رشتہ تو یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا رشتہ ہی رشتہ ہے کہ ان کا غلام ہے۔ البتہ نسبی رشتہ بھی ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید تھے۔ تو جب غسل فرض ہو اس وقت تلاوت قرآن حرام ہے اور قرآن پاک کو چھونا بھی حرام۔ اب وہ آیتیں جو دعائیہ ہیں یا حمد پر مشتمل ہیں ایسی آیتیں بانیت دعا یا بانیت حمد بے غسلے کو پڑھنا جائز ہے اگر نیت پر ہے, تلاوت کی نیت ہوگی تو حرام, اور دعا یا حمد کی نیت ہوگی تو جائز, مگر وہ آیتیں دعا یا حمد پر مشتمل ہونی ضروری ہے. تو آیت الکرسی کا انہوں نے پوچھا ہے, تو آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں, بے غسلہ پڑھ سکتا ہے, اور اسی طرح عورت بھی اپنے ان مخصوص دنوں میں پڑھ سکتی ہے بنیت حمد, اور بطور تبرک بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نابالغی میں بیعت درست ہے یا نہیں, تو اس کا یہ کہ اگر سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو تو چاہے ایک دن کا بچہ ہو اس کی بیعت درست ہے, والد ہے جیسے, ماں نہیں, ماں تو سرپرست بہت دیر میں بنتی ہے, اس کی مطلب یہ کہ وہ بہت بعد میں باری آتی ہے, یعنی باپ بھی زندہ ہے اور اب ماں اجازت دے دے تو وہ ماں سرپرست کی تعریف میں اب نہیں آئے گی, والد کی اجازت ہو, یہ نابالغ کے لیے, باقی بالغان کے لیے کسی کی اجازت کی حاجت نہیں, یہاں تک کہ وہ زوجہ کو اپنے زوج یعنی شوہر کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, آپ سے سوال یہ ہے کہ کس وقت بنیت قرآن تلاوت کرنا اور قرآن پاک کو چھونا حرام ہے؟ غسل فرض ہونے کی صورت ان کا جواب درست ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی نے یہاں دو مسئلوں کو کچھ اس انداز میں بیان کیا تھا کہ جس وقت غسل فرض ہو یا پھر اسی طرح کوئی قرآن کی نیت سے کسی آیت کو یا قرآن حصے کو پڑھے اور اس کے لیے یہ پڑھنا حرام ہوگا, ان کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, اب جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلبہ اسلام بھائیوں کو ویڈیو کلپ دکھایا جائے گا. آپ اسلام بھائیوں نے توجہ کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہے, اس ویڈیو کلپ میں سے کوئی بھی سوال آپ سے کیا جا سکتا ہے, آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوب تکالیفیں دی جاتی, ان کو خوب پریشان کیا جاتا, خوب ان کے اوپر مصیبتوں پریشانیوں غموں کے پہاڑ توڑے جاتے, اور جب یہ غمزدہ ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک ان آیتوں کو نازل فرماتا کہ آپ اپنے سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں کو یاد کریں, انہیں کیسا ستایا گیا, ان کے جو حواری ہوتے تھے, ان کے جو ایمان لانے والے, انہیں کتنا ستایا جاتا تھا. الغرض کہ سب سے زیادہ جسے ستایا گیا وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, خود فرماتے اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا, اور اللہ سے جتنا میں ڈرایا گیا ہوں اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. کیوں؟ جس کو جتنی رب کی معرفت ہوتی ہے, جو جتنا رب کو جانتا ہے وہ اتنا رب سے ڈرتا ہے, اور میرے رب کی معرفت جتنی میرے مصطفیٰ کو ہے اتنی کسی کو نہیں ہے, کیونکہ رب کی جتنی معرفت, رب کا جتنا قرب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے تک کسی نبی کو حاصل نہیں ہوا, یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. سورہ نجم میں ہے نا, اتنا قریب سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے رب کائنات کا دیدار کیا سر کی آنکھوں سے, اور یہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی خصوصیت ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علاوہ کسی نبی کو نہیں ملی. اب کوئی نبی آئے گا نہیں, اب میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا, اور اب ہر آنے والا سال میرے آقا کی بارہویں کا سال ہے. نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, حامد کی آمد مرحبا, ماجد کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, بشیر کی آمد مرحبا, نذیر کی آمد مرحبا, آقا عطار کی آمد مرحبا. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء سے سوال یہ ہے کہ نگران شورا نے یہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی خصوصیت بیان فرمائی ہے جو کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں, وہ خصوصیت کون سی ہے؟ اپنی حضور اکرم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا جس میں صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. آپ کا جواب درست ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے اب اس مرحلے کے اسکور جاننے کا، یعنی اس میں دونوں جامعات نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو آپ نے بغور دیکھا کہ دونوں جامعات دونوں سوالات کے درست جواب دے کر اب تک برابر رہے، اور اس میں انہوں نے نمبر حاصل کیے پانچ پانچ. اس مرحلے میں جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان والوں نے پانچ نمبر حاصل کیے اور یوں ان کے نمبر ہوئے 20، اور جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں نے بھی پانچ نمبر حاصل کیے اور ان کے نمبر ہوئے 25. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سلسلے کے اس مرحلے کا جس میں یہاں موجود طلبہ اسلام بھائیوں کو ہم ایک شخصیت سے متعلق کچھ اشارات دے کر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخصیت کون سی ہے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلبہ سے سوال ہوگا. آپ اسلام بھائی تیار ہیں؟ جو شخصیت میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ سن 202 ہجری میں پیدا ہوئی، فجستان کے علاقے سے تعلق ہے. ان کی سب سے پہلی تصنیف کتاب السنن ہے اور یہ صحاستہ کے مشہور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں، اور ان کی مشہور کتب میں سے ایک کتاب کا نام دلائل النبوہ ہے، اور یہ خود بھی صحاستہ کے آئمہ میں شمار ہوتے ہیں. آپ نام بتا دیجئے، کس کس اسلام بھائی کو معلوم ہو چکا ہے یہ کون سی شخصیت ہے؟ آپ تشریف لائیں. امام ابو داؤد. آپ کا جواب درست ہے، اور ان کو تحفہ تن سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات کتاب پیش کی جاتی ہے. اب جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان والے انتظار میں ہیں کہ ان سے کون سا سوال پوچھا جاتا ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، ابھی ان سے بھی اسی طرح اشارات بتا کر ایک شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آپ میں سے کون بتائے گا؟ انشاءاللہ سب تیار ہیں. تو سنیں، سب سے پہلا اشارہ وہ یہ ہے، 93 سنہ ہجری یعنی 94 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہے. اور دوسرا اشارہ، عامر بن عبداللہ ان کے مشہور اساتذہ میں سے ہیں. تیسرا اشارہ یہ ہے، مدینہ ان کا مسکن رہا. اور چوتھا اشارہ یہ ہے، اپنے ہاتھ سے 100,000 احادیث لکھی. اور پانچواں اشارہ، مدینے سے ان کو ایسی محبت تھی کہ یہ مدینے سے باہر تشریف نہ لے جایا کرتے تھے کہ کہیں مجھے مدینہ منورہ سے باہر موت نہ آ جائے. یہ عاشق رسول کون تھے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ، یہ جو کونے میں اسلام بھائی بیٹھے ہیں یہ تشریف لائیں بالکل لاسٹ میں. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں. جی مدینہ، کیا جواب مالی کرے گا؟ ان کا جواب درست ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں کہ جو مدینے میں رہا کرتے تھے اور مدینے سے اس وجہ سے نہ نکلتے تھے کہ کہیں باہر موت نہ آ جائے. ان کو مکتبۃ المدینہ کی کتاب تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور ہمارے اس مرحلے کا نام ہوا کرتا ہے کامیاب کون ہوگا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب بک خیر الخلق کلہم. تو آئیے جانتے ہیں کامیاب کون ہوگا. جامعہ المدینہ فیضان کنز ایمان والوں سے سوال ہے کہ چند مشہور غزوات کے نام بتائیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ تبوک، غزوہ خندق، غزوہ احزاب. ان کا جواب درست ہے. فیضان بخاری کے طلباء سے میرا سوال یہ ہے، جنگ بدر کی فتح کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے دن یہاں قیام فرمایا؟ جی دو دن. آپ کا جواب غلط ہوا، درست جواب ہے تین دن. جامعہ المدینہ فیضان کنز ایمان والوں سے اس سلسلے کا آخری سوال ہے، غزوہ فتح مکہ کس ماہ میں پیش آیا؟ وقت بہت کم ہے، سیکنڈ گزرتے جا رہے ہیں، جلد جواب دیں. زیقاد. ان کا جواب درست نہ ہو سکا. درست جواب یہ ہے، غزوہ فتح مکہ ماہ رمضان میں پیش آیا. ہمارے آج کے سلسلے کا آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان بخاری کے طلباء سے ہیں، اور وہ یہ کہ غزوہ اور سرایا کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کا وقت اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غزوات کی کتنی تعداد ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنی تعداد 19 تعداد بتائی ہے غزوات کی، اور سرایا کی 27. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سن لیجئے، اس بات کے اندر علماء تاریخ کا یہ اختلاف موجود ہے، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ غزوات کی کل تعداد 19 ہے اور سرایا کی تعداد 27 ہے. آپ کا جواب درست مانا جاتا ہے. مٹھے مٹھے اسلام بھائیو، اس کے ساتھ ہی اب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں، اور اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کامیاب کون ہوا. تو آئیے اسکور دیکھتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان کنز ایمان والوں نے اس مرحلے میں دو جوابات میں سے ایک کا جواب درست دیا. یوں ان جامعہ والوں کے نمبر ہوئے 25، اور ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والوں نے اس مرحلے کے اندر ایک سوال کا جواب درست دیا، اور یوں ان کے نمبر ہوئے 30، اور ساتھ ہی یہ جامعہ ون ہوا. پچھ میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل یہ وہ دلچسپ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ہم بہترین معلومات حاصل کرتے ہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، آپ بھی جامعۃ المدینہ کی اس پیاری دنیا میں آ جائیں، اپنے عزیز و اقارب اور جو بھی آپ کے دوست و احباب ہیں ان کا ذہن بنائیں، خود بھی آئیں، اور جامعہ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ بھی داخلہ لے لیجئے، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر نہ صرف عالم بنیے بلکہ عالم بنانے والے بن جائیے، اور دعوت اسلامی کے یہ جامعات پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں الحمدللہ عزوجل دین کی اشاعت کا سلسلہ عام کر رہے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اختتامی مراحل کی طرف بڑھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اپنے اس سلسلے کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں جس میں ہم اپنے اس جامعہ کو تحفہ پیش کیا کرتے ہیں جو ہم سے الوداع ہو جائے گی. تو اس کے لیے میں ابھی دعوت پیش کروں گا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی رکن مجلس جامعات المدینہ باب المدینہ کراچی کی بارگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کو تحائف عطا فرمائیں. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی. جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان والے تشریف لائیں اور اپنے تحائف وصول کریں. شکر مالا دیا مدنی ماحول یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر کا وہ ہے سکندر. اور اس کے بعد دوسرے جامعۃ المدینہ فیضان بخاری والے وہ تشریف لائیں اور آئندہ سلسلے کے لیے انہوں نے ون کیا اور کوالیفائی کیا اور یہ تشریف لائیں اور کارڈ حاصل کریں. نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول یقین مقدر کا وہ ہے سکندر یقین مقدر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عز و جل ہم یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سوال و جواب کے ذریعے بہت سے مدنی پھول جاننے میں کامیاب ہوئے. جو ہمیں اس حوالے سے علم دین حاصل ہوا یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل ہم اسے دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا ذہن بنائیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے پہلوؤں کو جاننے میں کامیاب ہو جائیں. اس کے لیے انشاءاللہ عزوجل ہم مطالعہ بھی کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلوؤں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف مواقع پر سرکار کی مختلف اداؤں کو سنتوں کو جو ہمیں کتب احادیث کے ذریعے ملی انشاءاللہ ہم انہیں بھی اپنانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.